mana na moke mosika bona kokani saka majosa ke ikola kateo mikambonde yako kamwa majosa kamalo baya pamba mama oti melanga na mokanda na yeva yoke ye paiteo Ana sala kobonie Amoli konde mo paya Ah majos Okeye la tate mama Sokyolo belinga motindo wana Nokinga iwa yona komiboma Belinga motindo wana, no kinga iwa yona komibo.